Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een tweede verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in september in Rotterdam. Het is een man van 21 uit Den Haag. Zijn DNA is gevonden op een van de gebruikte wapens. Bij het incident werden een vrouw van 39 en haar dochter van 14 in hun woning gedood door een 32-jarige hoofdverdachte. Daarna schoot hij in het Erasmus MC een man van 42 dood. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel en tbs tegen een man die eerder dit jaar bij Sprangkapelle 4 mensen doodreed op de A59. De verdachte van 33 uit Zevenbergse Hoek had te veel gedronken, reed 250 km per uur en filmde zijn rit. Daardoor had hij maar 1 hand aan het stuur. Bij het ongeluk kwamen 2 ouders en hun kinderen van 10 en 13 om het leven. Het dodental na de uitbarsting van de Marapi-vulkaan op het Indonesische eiland Sumatra is opgelopen tot 22. 5 lichamen zijn geborgen, 1 wandelaar wordt nog vermist. Bergen van de slachtoffers verloopt moeizaam. Na de ontdekking van een dassenburcht bij Bokstel rijden er minder treinen tussen Tilburg en Eindhoven. Het gevaar bestaat dat de rails daar verzakken. ProRail wacht op toestemming om de burcht te mogen ontruimen. Daarvoor is gisteren ontheffing aangevraagd. ANWB verkeersinformatie. Zoals verwacht is het al vroeg druk vanwege Sinterklaasavond. Er is onder andere veel vertraging bij Eindhoven, maar ik begin bij Alkmaar. Want op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar doe je er 1,5 uur langer over tussen Uitgeest en het knooppunt Kooimeer. Daar staat 9 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de N242 bij Alkmaar. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam 1,5 uur vertraging. Door slecht wegdek is daar de rechte rijstrook dicht. Omrijden doe je via Den Bosch en Waalwijk over de A2 en de A59. Gaat nog lang duren voordat de weg daar weer vrij wordt gegeven. Dan bij Eindhoven, een ongeluk op de A67... vanuit Antwerpen naar Eindhoven tussen Hapert en Knoppen de Hocht. Ben je 3 kwartier lang onderweg. Ze zijn bezig met opruimwerk. Linkerrijstrook is dicht. De andere kant op, dus richting Antwerpen. 1,5 uur vertraging tussen Knoppen Leendeheide en Eersel door datzelfde ongeluk. In beide richtingen rij je het beste om via Breda. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of Je Leven, uw dagelijkse portie economie op deze zender. 2,5 miljoen Nederlanders die hebben moeite met lezen en schrijven, met alle gevolgen van dien. Het legt een enorme druk op je, want je kunt niet met een bus reizen, want je kunt geen bustijden lezen op een bus of je rijbewijs halen. Dat kun je eigenlijk vergeten, want ja, je kunt niet in je boeken, je kunt niet theorie lezen. En je kunt bijvoorbeeld ook met boodschappen doen, ja. Wat moet je meenemen? Wat moet je kopen als je niet op de verpakking kan kijken? Van ja, dan gooi je maar wat in je mandje en dan maar hopen dat het goed is. Ja, laaggeletterdheid legt dus een enorme druk op de dagelijkse bezigheden. Laat staan hoe dat is op de werkvloer, waar standaardtaken dan opeens ingewikkeld worden. Hoe gaan werkgevers en werknemers daarmee om? Zometeen een gesprek. Geld of je leven? Maar eerst. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Ja, dit klinkt als een trailer van een film, maar het gaat om de vannacht verschenen trailer van een van de meest lang verwachte games ooit, GTA 6. De liefhebbers zullen meteen weten waar het over gaat. Inmiddels is die al meer dan 60 miljoen keer bekeken, veel vaker dan trailers van heel wat beroemde films. Niet zo gek als je het financieel bekijkt, want in de game-industrie gaat inmiddels meer geld om, hou u vast, dan in de film- en muziekindustrie bij elkaar opgeteld. Ja, hoe kan dat dan? Bespreek ik met Martine Spaans van de Dutch Games Association en met Obbever mij, die als technical director meewerkte aan meerdere edities, van eerdere edities van GTA. Van harte welkom allebei. Goedemiddag. Martinus, zit jij dan met een bak popcorn klaar om zo'n trailer te bekijken en elke keer die site te verversen wanneer die erop staat? Dat was eigenlijk wel de bedoeling vanmiddag. Maar de trailer is ongeveer 10, 12 uur eerder gereleased dan gepland. Omdat die was gelekt. En toen hadden ze eigenlijk besloten van, nou, dan gooien we hem maar gewoon eerder online dan gepland. Ja. Dat is vandaag wel een beetje chaotischere dag dan gepland voor veel gamejournalisten ook. Ja, even een opbe van mij. In Canada, goedemorgen voor u. Goedemorgen. Ja, u werkt mee aan eerdere edities van GTA. Hoe geldt dat dan als er zo'n nieuwe GTA uitkomt? Zit u dan ook te wachten in spanning of hoe werkt dat bij u? Ja, ik zat wel te wachten. Ja, maar inderdaad, ik kwam 12 uur eerder uit. Dus ik heb echt de launch gemist, zeg maar, bij een uur. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken. Dus ik heb het maar 20 keer gezien nu, ja. Oké. U was technical director, zei ik al in de introductie. Wat deed u precies bij de ontwikkeling van GTA in de voorgaande edities? Ja, ik ben dus in 1995 van Nederland naar Schotland verhuisd voor een baan. En daar ben ik in 1999 technical director geworden van de GTA 3 en daarna Vice City, San Andreas en daarna GTA 4. Ja. En een technical director, ja, die kijkt dus een beetje naar die is verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het spel, dus het programmeerwerk voornamelijk. Ja, en in die tijd dat u dus begon, reist u nog rond met CD-rommetjes in uw tas, maar dat is inmiddels wel veranderd, hè? Ja, het is helemaal veranderd. Het is inderdaad al die leaks waar we het over hebben, dat was toen helemaal niet zo'n probleem. Want het internet bestond eigenlijk niet, social media bestond nog niet. Dus nu is het ontzettend moeilijk om al die geheimen te bewaren, maar dat was voor ons veel makkelijker. Ja, werd er toen veel geld verdiend aan games? Nou, niet te vergelijken met nou. Nee, ons spel waar GTA 3 dan, daar waren we werkten met z'n 25 aan. Dus het is een redelijk klein team. En dat was eigenlijk de eerste die doorgebroken is. Maar ja, dan heb je het natuurlijk over tientallen miljoenen, zeg maar. En nu heb je het over miljarden. Ja. Dus het is heel gigantisch veel groter geworden. Ja, toen dus 25 man aan één game. Hoeveel hebben er nu aan gewerkt? Weet u dat? We hadden toen meerdere studio's en elke studio deed een eigen spel. Dus wij in Schotland en dan San Diego en een paar andere studio's. Maar nu hebben ze het allemaal bij elkaar gedaan. Dus het hele bedrijf, dat zijn 1500 mensen. Dus ze hebben ook een grote studio in India nou. Ja. Die is dus sinds RDR2 hebben ze hier aangewerkt, dus sinds 2018. Dus als je het allemaal uitrekent, dan heb je het al gauw over een miljard dollar ontwikkelkosten. En dat verdienen ze allemaal in de eerste weken weer terug. Ja, ja, wij vroegen aan jou, Martine, van is het nou in beeld te krijgen? Want we zeggen wel van ja, er gaat meer geld in om dan in de film- en muziekindustrie samen. Hoeveel geld hebben we het over? Is dat na te gaan? Want ik zie verschillende cijfers als ik ga zoeken. GTA 5 dan bijvoorbeeld. Die is bijna 100 miljoen keer verkocht. En dat is dan voor 60 of 70 euro per kopietje. Dus dan kan je het een beetje uitrekenen. Ja, ja, precies. En Martine, wat zijn de omzetten? Als je kijkt naar wereldwijd, echt de hele gamesindustrie, wordt dat nu geschat op zo'n 200 miljard per jaar. En daar hebben we geen eens beeld van hoeveel dat is. Nee. Ja, en wat dat gaat, is Nederland een relatief kleine speler. Want in Nederland hebben we het dan over ruim 1 miljard per jaar. Ja. Waarvan het meeste daarvan ook gegenereerd wordt door games uit het buitenland. Bijvoorbeeld een GTA. En dus niet door onze Nederlandse gamemakers. Terwijl we in Nederland wel echt een hele mooie bloeiende game-industrie hebben. En je hebt eigenlijk twee verschillende soorten games, begrijp ik. Je hebt de games zoals GTA, maar je hebt ook die speel je op spelcomputers en zo. En je hebt ook de games à la die op je mobiel doet, zeg maar, op je telefoon. Die ontwikkel jij ook, geloof ik? Ja, klopt. Heb ik ook een bedrijf in. Zit daar verschil in als het gaat om inkomsten en verdienmodellen? Verdienmodellen wel. Inkomsten, dat hangt echt sterk per game af. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Candy Crush, nou, daar hebben denk ik heel veel mensen wel van gehoord. Die doet niet onder qua inkomsten voor een GTA. Maar qua verdienmodellen is dat natuurlijk wel heel anders. Ja, want bijvoorbeeld voor een GTA die koop je in de winkel, daar betaal je 70, 80 euro voor. Mm. Candy Crush kun je gratis downloaden en daar zitten dan advertenties in en kun je in-game aankopen. Oké, eventjes naar de GTA. Zeg maar dat type game dan. Want hoe gaan die geld verdienen? Want als we horen wat de ontwikkelkosten zijn, die zijn nog gigantisch. Dus dat moet allemaal terugverdiend worden. En er wordt dan ook een klappe winst op gemaakt ook. Ja, dat is natuurlijk wel waar ze op insteken. Ten eerste, je koopt de game natuurlijk voor een bedrag van wat ik net zei, 70, 80 euro. Daarnaast, als je kijkt naar GTA 5, die is 10 jaar lang meegegaan met ook GTA Online. Dus je kan hem nu nog steeds gewoon online spelen. De vorige editie van dat spel. Wat is het eigenlijk voor spel? Dat hebben we nog niet eens uitgelegd, Martine. Ja, hoe moet je hem beschrijven? Het is een open world game, waarin dus, je moet het zo zien, het is een stad waarin je rondloopt en daar, je hebt daar natuurlijk wel je doel om je eigen imperium op te bouwen. En je speelt daar geen lievertje. Je bent natuurlijk wel een beetje een... Je bent een bad guy, toch? Een beetje wel, ja zeker. Ja, je steelt auto's en je schiet wat in de rond. En je kan een nachtclub beheren en je kan je eigen imperium, onderwereld imperium opbouwen. Ja. Zoals je Oké, en die vorige editie die is dus heel lang meegegaan, ook online. En hoe verdienen ze dan geld? Dat kan bijvoorbeeld door extra dingen die je in de game kan aankopen. Je kan alles in de game ook gratis verdienen als je heel lang ervoor doorspeelt. Maar je kan ook een soort shortcut nemen te zeggen van nou, ik koop wat extra in-game dollars. Want die mooie Ferrari in de game, die wil ik graag nu hebben. En ik wil daar niet 3 weken lang voor spelen of voor ik hem kan betalen. En daar betaal je echt geld voor dan? Ja. Oké. Heeft u dat zien veranderen, Obbe van mij? Dat van uw eerste ontwikkeling van GTA is veranderd naar wat Martine net beschrijft? Ja, dat is inderdaad helemaal veranderd. Ja, toen met GTA 3 was het alleen maar... zeg maar de 70, 80 euro, de aankoop van het spel. Dat was de enige bron van inkomsten. Maar nu komt inderdaad het grootste gedeelte van het geld komt uit die online hoek. Ja. Ja. En is dat, dat is goede business, zal ik maar zeggen. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van ouders die hadden hun zaken niet helemaal goed ingesteld staan. Waarbij de kinderen ongelimiteerd maar updates kochten en die extra Ferrari konden kopen. En opeens was er €800 van de creditcard van de ouders afgeschreven. Kan dat ook in zo'n game? Dat kan, ja. Dus sommige spelletjes die spelen daar ook heel erg op in. Bijvoorbeeld Diablo 4 is onlangs uitgekomen en die hebben een aantal dingen die je kan kopen. En sommige zijn echt belachelijk duur, bijvoorbeeld €10.000. En, en daar verkopen ze maar een paar van. Maar dat is dus echt aan hele rijke mensen in Saudi-Arabië of wat dan ook. Ja. Dus ik krijg echt hele gekke verdienmodellen daar. Ja, is dat ook iets waar zo'n game, u heeft erin gezeten, dus u zit er nu niet meer in, even voor de duidelijkheid, in GTA. Maar is dat ook iets waar de fabrikanten van die games een beetje op aansturen? Want die willen natuurlijk zoveel mogelijk verdienen. Ja, absoluut. Ja. En het is, voor echte gamers is het ook een beetje frustrerend soms. Want vaak beïnvloedt het spel ook. Dus als gamer wil jij gewoon een spel kopen en het uitspelen dan. Maar vaak moet je dan, zelfs als je over het spel betaald hebt, moet je dan halverwege nog meer betalen voor een extra verhaallijn of een extra auto of wat dan ook. Dus het is niet iets wat het spel beter maakt. Maar het wordt er inderdaad helemaal omheen ontworpen. Oké, u zegt dat het maakt het spel niet zozeer beter, maar het is commercieel verreweg het meest interessante natuurlijk. Ja, want als je vanuit het oogpunt van de uitgever, de makers van het spel, is het natuurlijk heel vervelend dat mensen zoiets als een spel als GTA 5 of GTA 6, dat spelen ze soms voor honderden, soms voor duizenden uren. Mm-hmm. Maar de uitgever krijgt maar alleen die €70 of €80 aan het begin. Dus zij proberen eigenlijk wat meer geld te kloppen uit de mensen die het spel heel leuk vinden. Ja. Maar goed, voor spelers is het natuurlijk niet fijn. Ja, heeft u zich wel eens oncomfortabel gevoeld daarbij, dat u daar dan werkte? Nee, ja, dat was nog dat nieuwe verdienmodel, dat was er nog niet toen ik daar was. Dus toen ik er was, was het gewoon, je koopt het spel en dat is het. Ja. Is het reden, Martine, om je soms oncomfortabel bij te voelen? Of is dit nu gewoon eenmaal vraag en aanbod? Ik denk niet dat gamemakers zich er oncomfortabel bij moeten voelen. Kijk, je hebt natuurlijk in elke business heb je mensen die het beste voor hebben met hun klanten en mensen die er het onderste uit de kan willen halen. Maar om echt lang te kunnen overleven in deze industrie, dus heb je het over bedrijven die 10, 20, misschien wel langer meegaan, moet je gewoon wel het beste voor hebben met je klanten. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kijkt ook naar zo'n game als GTA 5, de vorige, hè, mm-hmm. Een mooi voorbeeld, 10 jaar meegegaan. Toen die uitkwam, toen zat daar een bepaald spel in. Laten we zeggen dat je dat 100 uur kon spelen. Ze hebben meer updates uitgebracht, een online modus. Daar gaat ook allemaal ontwikkelkosten in zitten. Dus het is op zich logisch dat ze voor de extra dingen die ze dan uitbrengen ook weer wat extra willen verdienen. Ja. En u zegt op van mij van ja, het spel is er op zich niet beter van geworden, maar ja, het is commercieel vooral interessant. Deel je die mening? Het is natuurlijk commercieel wel interessant dat je een game kan, dat je de levensduur van een game kan verlengen. Een compleet nieuwe game uitbrengen, dat zal altijd meer kosten dan de levensduur van de bestaande game verlengen. Maar dat is op zich niet iets wat alleen in de game-industrie speelt. Nee. Nu hebben we het over de GTA, is mega populair. Ik bedoel, zo'n trailer al 65 miljoen keer bekeken, zie ik nu. Jij werkt in Nederland, in de Dutch Games Association. Dus dan heb je het over Nederland. Tellen we een beetje mee als het gaat om games maken? Ja hoor, wij tellen zeker wel mee. Waar zijn we goed in? Ons paradepaardje in Nederland, dat is Guerrilla Games Amsterdam. Die hebben de game Horizon gemaakt. En afgelopen jaar is ook het vervolg erop gekomen, Horizon mm-hmm. Forbidden West. Mm-hmm. Dat is op de PlayStation echt een hit. Dat is echt een van de grote titels daar. Ja. Maar waar we in Nederland ook heel goed in zijn, dat zijn de indie games. Dus dat zijn games die gemaakt worden door bijvoorbeeld één persoon of een heel klein team van 2-3 personen. En dat zijn games die vaak toch wat meer brutaal zijn op bepaalde fronten, wat meer creativiteit zit erin, die wijken af van het gebaande pad. Eigenwijze games eigenlijk is een goede manier om dat te omschrijven. Eigenwijze games. En verdienen wij een beetje in Nederland? Ja, ook wel. Als branchevereniging zeggen we, het kan altijd beter en we kunnen altijd groeien. Maar als we kijken naar wat de Nederlandse gamemakers ongeveer hebben verdiend, is dat 430 miljoen euro per jaar. Wat ik eerder zei, ongeveer die 1 miljard per jaar die in Nederland wordt uitgegeven aan games. Nou, ja. Daarom komt dus de meerderheid nog steeds van games uit het buitenland. Nou, daar zouden we natuurlijk wel graag een omslag in willen zien, dat Nederlandse games het ook hier beter gaan doen. Jaloers op zo'n bedrijf wat zo'n GTA speciaal ontwikkeld of niet. Dat zou mooi zijn om zo'n bedrijf in Nederland te hebben zitten, zeker. Op en van mij, wat is eigenlijk de toekomst van die games? Want we hebben nu dus, prachtig, ziet er prachtig uit. Bijna een film waar ik naar kijk, die trailer. Vindt u het een beetje gelukt trouwens, GTA 6? Vind ik het, wat? Vindt u het een beetje gelukt? Als u de trailer ziet? Ja, ik zag er fantastisch uit. Ja, ik vond het heel een hele stap voorwaarts. Ja. En wat is nog een toekomst? Wat is nog een toekomststap? Want we hebben dus de stap gehad die u net beschreven heeft, waar u actief in bent geweest. Je ontwikkelde een game, die verkocht je, punt. We hebben nu de games, er zitten online allemaal verdienmodellen achter. Dus komt er nog een nieuwe stap? Wat denkt u? Of? Ja, er zijn een heleboel trends. Eén trend die er is, dat het is natuurlijk duidelijk dat spelletjes langer actief blijven, zeg maar, 10 jaar, 15 jaar misschien. Maar ook er zijn ook een heleboel manieren waarop mensen zelf spelletjes kunnen maken. Dus zoiets, dat heet Roblox, waar mensen... Het is een spel, maar binnen het spel kan je je eigen spelletjes maken en verkopen. Dus dat is ook een trend wat gaande is. Dus misschien dat gaat gebeuren. Maar de trend is duidelijk. Ja, de spelletjes worden groter en duurder. Ja, u had eigenlijk de droombaan van heel veel jongetjes en meisjes in Nederland, denk ik. Misschien ook wel van Martine, of niet? Nou, technical director is niet iets mijn strong suit, maar ik denk wel dat het een hele mooie titel heeft gehad. Ja. En bent u nog actief in de games, meneer Van Meij, of bent u er helemaal uit? Nou, ik heb een aantal spelletjes zelf gemaakt, op Steam dan, zeg maar indie games. Maar ik maak nu werk ik aan een app voor musea, dat musea een eigen guide kunnen maken, zeg maar. Dus ik ontwikkel nog steeds wel software, maar niet in de games op dit moment. Museumspelletjes worden het dan. Nou, ik wil geen spelletjes. Dus meer nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Ik dank u zeer voor uw tijd vanuit Canada, Obbe van Meij. En ook dank Martine Spaans van de Dutch Games Association voor de komst naar deze studio. Dankjewel. Geld of je leven. Ja, je mail bijwerken, formulieren invullen, een overdracht schrijven. Voor de meeste werkenden is dat natuurlijk de normaalste zaak van de wereld in een bedrijf. Maar niet wanneer je onvoldoende geletterd bent. In Nederland zijn er op dit moment 2,5 miljoen mensen laag geletterd. En Stichting Lezen en Schrijven vreest dat dit aantal komende jaren stijgt. Wat voor gevolgen heeft dat voor mensen op de werkvloer? Dat ga ik vragen aan Helene Homburg, adviseur loopbaan en persoonlijke ontwikkeling bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. En Jeen Hofstra is zelf laag geletterd. Dat mag ik het zo noemen. Jeen, van harte welkom. Dank je. Ja? Noem je jezelf ook laaggeletterd? Nee, niet meer. Want het is een beetje een naar woord, hè? Een beetje een naar woord, ja. Ik heb het liever over basisvaardigheden. De basisvaardigheden waar nog aan gewerkt moet worden, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Mevrouw Homburg, noemt u het laaggeletterd als u met mensen aan de slag gaat binnen RET? Nee, ik noem het ook niet laaggeletterd. Ik noem het eigenlijk minder taalvaardig. Dat klinkt iets vriendelijker. Ja. En is dat nodig om het wat vriendelijker te benaderen? Ja, het is toch wel een onderwerp wat niet direct aan de bovenkant zit als je in gesprek bent met iemand. En niet iedereen durft daar ook iets over te zeggen. Dus zeker nodig om het misschien wat vriendelijker te benaderen. Ja, we praten er wel eens over, maar dan gaat het zeg maar in algemene zin. Nu focussen we wat op de werkvloer. En daarom ben ik blij dat jij er bent, Jeen. Want de basisvaardigheden, dat was niet helemaal op orde, mag ik het zo zeggen. Je werkte als productiemedewerker, 33 jaar begrijp ik. Ja. Wat deed je voor werk precies? Nog verschillende dingen heb ik gedaan. Was sorteren, kantinewerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden. Mm-hmm. Achter een machine staan, handdoek opleggen, lakens insteken. Ja, alles wat bij productiewerk kon kijken, heb ik wel gedaan. En hoe redde je je daarin? Met het feit dat je zeg maar de taalvaardigheid niet helemaal op orde was? Nou ja, ik had het daar echt niet nodig. Aha. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Jij koos de baantjes waar je het niet nodig had. Ja, ik had niet zo heel veel keuze. Nee, je had geen keuze ook, maar dat was ook het fijnst voor jou. Ja, maar is ook een nadeel. Want daarvoor hou je het ook niet bij. Nee. Dus verleer je het. En hoe komt het dat je daar moeite mee had? In mijn geval dyslexie. En een achterstand op school al. En nooit meer ingehaald. Nee. Dus twee handicaps in één. En dan heb je een groot gevolg in principe. Ja. Dat je dus niet meer meedoet. Had je er wel eens last van tijdens je werk? Dat je dacht, kom ik een beetje in de problemen? Ja, toen ik op een gegeven moment voor de kantine dingen digitaal moest gaan bestellen. En dat niet meer telefonisch mocht doorgeven. Deed het eerst telefonisch van telefonisch, zoveel stokbroden en zoveel salades? Zoveel, precies. En toen moest je het op een lijst gaan lezen en in gaan vullen? Ik moest het online gaan bestellen. Dus de schoonmaakproducten, kantineproducten. Ja, en toen liep ik vast. En toen? Daar heb ik hulp gevraagd. Iemand heeft vertrouwen genomen, hulp gevraagd. Ook bij de fabrikanten of bij de leverancier aangegeven van, nou, dit is mijn probleem, dus ik heb hulp nodig. Maar ik heb mijn baas niet verteld. Aha. Toch bang voor de gevolgen. Oké, dus wel iemand in vertrouwen genomen. Was dat moeilijk, die stap? Ja, best wel. Ja. Want waarom? Je hebt toch taboe en schaamte. En waar schaamde je je dan voor? Dat je moeite hebt met lezen en schrijven en dat je jezelf heel dom voelt. Dat je denkt dat je de enigste bent. Dat weet ik inmiddels dat dat natuurlijk niet zo is. Nee. Maar dat dacht ik toen wel. Zo voelt dat natuurlijk niet als je het jezelf overkomt. Dat je het gevoel dat je dom bent, Helene. Is dat waar het vaak over gaat als we het over die schaamte hebben? Ja, het kan zijn dat mensen vinden dat ze denken dat ze dom zijn. Maar het is vooral ook het even niet mee kunnen komen. Dat is nog iets anders dan dom. En dat heeft te maken vooral met het veranderen van werk. Ja. Precies wat Jane zegt, digitalisering helpt daar natuurlijk enorm aan mee voor heel veel mensen, maar voor een groot aantal ook niet. Binnen onze organisatie was dat precies hetzelfde, of is dat nog steeds zo? Als voorbeeld, als je een dieselbus onderhoudt al 30 jaar en het wordt een elektrische bus, dan komt er ineens veel leeswerk bij kijken, nieuwe beschrijvingen van hoe dat dan moet. Ja, dus onderhouden een dikke handleiding moet je dan gaan lezen. Ja, en voorheen kon iemand zich redden door de vraag te stellen aan een collega en te vragen, als jij het even voorleest, dan voer ik het uit. Oké, dat gebeurt ook wel eens. En nu gebeurt dat natuurlijk minder. Nu moeten veel mensen het gewoon zelf doen en wordt het digitaal aangeleverd. En gelukkig gebeurt wat Jane ook zegt, wordt er hulp gevraagd. Ook omdat het denk ik helpt als werkgever dat je het bespreekbaar maakt. En dat moet dan ook echt wel door de hele organisatie gebeuren. Ja, maar er zal geen werkgever zijn die zegt, daar praten wij niet over. Iedereen zou zeggen, nee, je moet bespreekbaar zijn. Ja, maar dat is niet automatisch zo. Nee, dat lijkt me zo lastig. Ik denk dat het belangrijk is dat het er echt over mag gaan. En dat je daar ook dan de tools aanreikt aan de mensen die dat gesprek dan aan kunnen gaan. Maar heeft u enig idee hoeveel mensen in de organisatie bij jullie bij RET hiermee kampt? Heb je daar beeld van? Nee, nog niet. Nee. We merken wel dat op het moment dat we iets aanbieden, dat er mensen zich inderdaad aanmelden. Mm-hmm. We zijn er nu een jaar druk mee eigenlijk doende. Dat betekent dat je eerst moet beginnen met het aangeven dat het erover mag gaan. En nu zijn er ongeveer 50 mensen die aan hebben gegeven, zou ik ergens hulp bij kunnen krijgen. En wat voor hulp krijgen ze dan? Heeft u zo'n iemand? Wat doe je dan? Ja, dan gaan we toch echt expert aan tafel zetten. En dat is de Stichting Lees en Schrijven in ons geval ook. En ook de Openbaar Bibliotheek Rotterdam. Ja. Want zij zijn uiteindelijk expert als het gaat over wat te doen. En welke programma's je eventueel aan kunt bieden. En moeten die mensen gewoon meer gaan lezen dan? Oefenen met lezen? Is dat een remedie? Of? Het moet eerst vooral leuk worden om te leren lezen. Ja. En veel collega's moeten ook leren, leren. Ja. Hoe gaat dat bij jou nu, Jijn? Het gaat een stuk beter. Want als je les volgt in het digitaal huis, in mijn geval, in de bibliotheek, dan gaat je wereld ook open. Ja. En als je les neemt, dan gebeurt er heel iets bijzonders. Je zelfvertrouwen neemt toe. Want je denkt in één keer, goh, ik kan toch meer dan ik dacht. Je bent niet dom. Nee, weet ik nu. Dat weet je wel, maar dan voelde het niet. En nu wel. Zo voelt het nu ook. Ja. Dat je niet dom bent, dat je heus wel meer kan. En hier met de trein naartoe komen, voor mij was vroeger echt een complete uitdaging. Ging liever niet. Oh ja? En nu denk ik van, nou, komt wel goed. Ja. Als ik het even niet weet, dan vraag ik wel. Ja, dus die schroom moet je ook voorbij. Dat je gewoon vragen. Gewoon vragen, ja. als je iets niet snapt. Ja. Wat voor tips heb je dan voor bijvoorbeeld de werknemers bij de RET in dit geval? Als ze, nou, het voorbeeld van die dieselbus die ze jarenlang hebben onderhouden en ze moeten in één keer een elektrische bus gaan onderhouden met een handleiding van honderden pagina's. Toch mensen proberen mee te nemen daarin. Het bespreekbaar maken, het normaliseren. Ook vragen bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek van, kunnen wij nog iets voor je doen? Heb je nog wat nodig? Ik denk dat het heel belangrijk is. Want als je dit in een organisatie brengt. Kijk, een bestuurder kan het prima vinden. Maar als de leidinggevende op de vloer het niks vindt, dan gaat het niks worden. Ja. Dus dat heeft allemaal met vertrouwen te maken. Je zei, ik heb iemand in vertrouwen genomen, maar de baas had ik het niet verteld. Je bent op een gegeven moment gestopt met werken, hè? Ik ben eruit geraakt, ja. Ja. En nu? Ik zit nu in de WW-uitkering. En heel jammer genoeg. Ik heb 33 jaar gewerkt, van 23 jaar bij de laatste werkgever. En laaggeletterdheid ligt dat toch wel aan de grondslag. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet aan het werk, zeg ik. Tuurlijk, Dat gaan we doen. Ik wil ook werken. Ja, dus als u luistert en denkt, ik kan nog een productiemedewerker of welke tak van sport? Liever iets met mensen gaan doen. Met mensen. Ik heb ontdekt dat een bijdrage leveren aan de samenleving, dat daar mijn kracht ligt. Ah, kijk. En mevrouw Homburg, nou ja, misschien moeten jullie naar de uitzending nog eventjes wat uitwisselen. Ja, hij wil net te ver weg, dat is jammer. Ah, maar goed, daar kan altijd verhuizen. Zijn dingen mogelijk misschien? Die digitalisering komt telkens terug. Dat kwam in het voorbeeld van Jeen terug. Dat hoor ik bij jou ook wel terugkomen. Is dat eigenlijk meer een probleem aan het worden dan dat het een zegen voor ons is in het werkleven? Ja, dat is een moeilijke vraag, want we kunnen er niet meer omheen. Ik denk wel dat mensen die wat minder of wat meer taalvaardig worden en dus ook daardoor digitaler, dat het ze wel echt gaat helpen, ook vooral privé. Want we hebben het nu over werk, maar we moeten het privé ook niet onderschatten. Als mensen op werk minder vaardig zijn, zijn ze dat automatisch privé ook. Ja. En dat betekent dat het vaak toch ook verzuim genereert. Mensen krijgen mogelijk schulden omdat ze bepaalde formulieren niet kunnen lezen. Ja, je legt die post maar opzij. Ja, legt de post maar opzij, inderdaad. En wat vindt u dat werkgevers zouden moeten doen? Ja, bespreekbaar maken, maar kunnen we nog een stap concreter krijgen? Mijn wens zou zijn dat werkgevers het belangrijk genoeg vinden om te zorgen in hun organisatie dat er een minimaal niveau taal- en digivaardigheden is voor iedereen. En dat het net zo bespreekbaar wordt aan de lunchtafel als andere onderwerpen die ooit ook een keer uit een taboe werden gehaald. Nou ja, bijvoorbeeld veilige werkomgeving. Is helemaal hot. Goed werkgeverschap. Elke organisatie gaat het daarover? Of is het daarover gegaan, protocol opgesteld en we willen een veilige werkomgeving bieden, et cetera, et cetera. Is die laaggeletterdheid al. Nee, dat mocht ik niet meer zeggen. Die taalvaardigheid, is dat al net zo urgent binnen organisaties? Ja, ik wil volmondig zeggen ja. Als we iedereen mee willen laten doen, ook vooral het behoud van de medewerkers die we hebben, dan zullen we daar niet omheen kunnen. En ook niet moeten willen, denk ik. Want wat kan een bedrijf eraan van profiteren of er nut bij hebben als je dit probleem veel beter aanpakt? Nou, ik denk dat oprecht de kans op uitval van medewerkers hierin een grote rol speelt. Mensen misschien minder in verzuim, omdat ze prettiger aan het werk kunnen zijn, omdat ze mee kunnen doen, omdat ze verwacht worden en erbij horen. Dus eigenlijk alles wat je belangrijk vindt op werk. Ja. Kan het bevorderen. Oké. Okay. Jenny wil graag met mensen werken. Heb je specifiek iets in gedachten? Want er luisteren nu mensen die potentieel. In de uitvaart of als professioneel mantelzorger of als zweminstructeur, weet ik. In ieder geval iets met mensen. Ja. Kijk, ja, dat klinkt top. Het liefst als ervaringsdeskundige bij de overheid. Ja, dan moet ik weer een HBO-diploma gaan halen en dat gaat hem niet worden. Ja, zonder diploma kan je ook dingen, Jijn, daar ben ik van overtuigd. Ik dank je wel. Fijn dat je er was. Super dapper, hartstikke goed. En ik wens je sterkte, Jijn. Dank je wel. Ook dank aan Helene Homburg van RET. Fijn dat je er was. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Niks van ons missen. Abonneer je dan gewoon op onze podcast via je favoriete podcast-app. Hier zometeen Suzanne Bosman met één vandaag. Wens ik u nog een hele fijne middag en een mooie Sinterklaasavond. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. The Nations League. Oh, gaat dan richting de verhoek, dan is er nog brugt. En dan is 2-0. In de laatste groepswedstrijd speelt Nederland tegen België. Dat levert een gigantische kans op als Van der Dokkum geeft. Martens. Rechtstreeks vanuit Tilburg. Nederland-België. En dan staat het 1-0 voor Nederland. Vanavond, vanaf 8:30. Verenstein krijgt de bal perfect in de loop mee. Corsi is de laadbal over de keeper heen 3-0. Bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Morgen bij Human, de tweede op kort. Vrouw en recht. Vrouwen helpen vrouwen met juridisch advies in de Vrouwenrechtswinkel in Amsterdam. Van huiselijk geweld tot oneerlijke lonen, wie in nood is, kan rekenen op steun. Sisterhood, solidariteit en emancipatie in de praktijk. Morgen bij Human om 11:50 op NPO 2. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht.